ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، من یجادل فی اللہ، جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدن، اور بغیر ہدایت کے، یعنی جو رسولوں کی طرف سے رہنمائی ملی ہو اس کے بغیر، ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی روشن کتاب کے. پچھلا جھگڑا جو تھا اس کی بنیاد صرف علم کی کمی بتایا گیا، کہ ان کے پاس تجرباتی یا مشاہداتی علم کی کمی ہے، وہ غور و فکر نہیں کرتے. اور یہاں پر کیا بتایا گیا کہ صرف اس علم کی کمی نہیں بلکہ اس کے علاوہ پیغمبروں کی رہنمائی بھی نہیں ان کے پاس، اور کوئی روشن کتاب بھی نہیں. نتیجہ کیا ہے؟ جو شخص اس سارے خیر سے محروم ہو اس کے پھر اعمال کس قسم کے ہو سکتے ہیں؟ اس کا رویہ اور طرز عمل کیا ہو سکتا ہے؟ ثانیہ اکفیہی، ثانی موڑنے والا ہے، اسم فاعل ہے، یہ موڑنے والا ہے. کس کو؟ اکفیہی، اکف کا معنی پہلو کا ہوتا ہے، سائڈ، جانب. ثانیہ موڑنے والا ہے، اکفیہی اپنے پہلو کو، اپنے شانے کو، اپنی سائڈ کو، اپنے شانے موڑنے والا ہے. ایسا پوسچر کس چیز کی علامت ہے؟ تکبر اور غرور کی. علم بھی نہیں، ہدایت بھی نہیں، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر تکبر اور غرور میں مبتلا ہے. یہ سب کچھ وہ کیوں کر رہا ہے؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے. یعنی نہ تو خود ہدایت پاتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو پانے دیتا ہے، دوسروں کے راستے کی بھی رکاوٹ ہے. لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، اس کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے. وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم چکھائیں گے اس کو قیامت کے دن کیا؟ عذاب الحریق، جلنے کا عذاب. ذالک، یہ کیوں ہوگا؟ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، بوجہ اس کے جو آگے بھیجا تیرے دونوں ہاتھوں نے، یعنی تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تجھے مل رہی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالی بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. بندوں کے سامنے جو کچھ آئے گا، بندوں کو جو سزا ملے گی، وہ دراصل ان کے اپنے کیے کا نتیجہ ہوگی. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی، عَلَى حرف، کنارے پر، جو اللہ کی عبادت کنارے پہ رہ کے کرتے ہیں. اور کنارے پہ کھڑے ہونے والا انپریڈکٹیبل ہوتا ہے کہ وہ دائیں گرے گا یا بائیں گرے گا، وہ کس طرف کو جائے گا. منافق انسان کے رویے کی طرف اشارہ ہے. لوگوں میں سے بعض نے عبادت کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے معاملے میں ایک منافقانہ طرز عمل اختیار کیا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، اس طرف ہے نہ اس طرف ہے، بیچ میں کھڑا ہے، ایج پہ کھڑا ہے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، پھر اگر پہنچے اس کو بھلائی، یعنی دین میں آنے کے بعد اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، اطمأنَّ بِهِ، تو اس پہ مطمئن ہو جاتا ہے، پھر خوشی سے دین کو اختیار کرتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر پہنچے اس کو کوئی آزمائش، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، انقلب علی وجہہ، پلٹ جاتا ہے اپنے چہرے پر. خسر الدنیا والآخرہ، خسارہ اٹھایا اس نے دنیا اور آخرت کا، دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا. ذالک هو الخسران المبین، یہی دراصل خسران مبین ہے، کھلا خسارہ ہے، حقیقی نقصان ہے. ابن ابی حاتم کی روایت میں آتا ہے کہ بدوی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کرتے، واپس جا کر اسی حال پہ رہتے. اگر بارش ہوتی، مال و دولت میں برکت ہوتی، تو کہتے کہ دین حق پر ہے، یعنی ہمارا دین سچا اچھا ہے. اور اگر خشک سالی ہوتی تو کہتے اس دین سے کوئی بھلائی نصیب نہیں ہوئی، اس میں کوئی خیر نہیں. ابو سعید کہتے ہیں کہ ایک یہودی اسلام لایا تو اس کی بنائی، مال، اولاد سب جاتی رہی، تو اس نے اسلام کو منحوس سمجھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ مجھ سے اسلام کو پھیر لو. आपने फरमाया इस्लाम फेरा नहीं जाता। वो बोला मुझे इसमें आकर कोई भलाई नहीं पहुंची। आपने फरमाया इस्लाम आदमी को गलाता है जैसे आग गलाती है सोने चांदी के मैल को। तो लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो किनारे पे रहते हैं, इब्नुल वक्त होते हैं, मफादात की तलाश में होते हैं, जिस तरफ को फायदा नजर आए उधर ही को झुक जाते हैं। अगर दीन में आकर इस्लाम में आकर दुनियावी फायदे होते हैं तो बहुत खुश होते हैं, मुतमइन होते हैं कि हाँ सब ठीक है, और अगर किसी परेशानी और तकलीफ का सामना करना पड़े तो वापस कुफर ही में पलट जाते हैं। इनकलब अला वजही, ऐसे लोगों का अंजाम क्या है? खसरत दुनिया वल आखिरा, दुनिया का भी नुकसान आखिरत का भी नुकसान उठाएंगे। ذلك هو الخسران المبين, یہی دراصل کھلا خسارہ ہے۔ يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه, وہ پکارتا ہے اللہ کے سوا اس کو جو نہ اس کو کوئی نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ ذلك هو الضلال البعيد, یہی دراصل دور کی گمراہی ہے۔ کون سی؟ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنا۔ یدعو, وہ پکارتا ہے, لمن, البتہ جس کا, در روحو, نقصان اس کا, اقرب, زیادہ قریب ہے, من نفعہ, اس کے فائدے سے۔ کیونکہ غیر اللہ کو پکار کر انسان فوراً ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں اللہ کے سوا وہ جن کو پکارتا ہے ان کو پکارنے کا نقصان کہیں بڑا ہے فائدے سے۔ لبئس المولا, البتہ کتنا بدترین مددگار ہے۔ ولبئس العشیر, اور البتہ کتنا برا ساتھی ہے, کتنا برا ہم نشین ہے, قرابت دار ہے۔ عشیر کا لفظ عین شین رے سے ہے, معاشرہ بھی اسی سے ہے, جن لوگوں کے ساتھ انسان مل جل کر رہتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے سوا وہ جس کو پکارتا ہے وہ بدترین مددگار اور بدترین ساتھی ہے, کیونکہ دوست اور مددگار اور ساتھی تو وہ ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں کام آئیں, لیکن قیامت کے دن یہ ساتھی اور یہ مددگار تو خود مبتلا مصیبت ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ ان سے بدترین ساتھی اور کون ہو سکتا ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات, بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے, کہاں پر؟ باغوں میں۔ کیسے ہیں وہ باغ؟ تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید, بے شک اللہ کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے۔ من کان یظن, جو شخص یہ سمجھتا ہے, کیا؟ اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, کہ اللہ اس کی مدد ہرگز نہ کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, تو پھر وہ کیا کرے؟ فلیمدد بسببن, چاہیے کہ کھینچ لائے ایک رسی کو, الی السماء, آسمان تک, ثم لیقطع, پھر چاہیے کہ کاٹ ڈالے, یعنی پہلے رسی آسمان تک لے جائے اور پھر اس کو کاٹ دے۔ فلینظر, تو چاہیے کہ دیکھے, هل يذهبن كيده ما يغيظ, کیا لے جائے گا اس کی چال, کیا لے جائے گا اس کا ہیلا یا مکر, اس چیز کو جو اسے غصہ دلاتی ہے, یعنی ایسا کرنا اس کے غصے کو دور کرنے کا سبب بنے گا۔ یہاں ایک مایوس کردار کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالی کی مدد سے مایوس ہو جاتا ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے, پھر وہ بھلا دیکھے کہ اس کی مایوسی اس کو کیا فائدہ دیتی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ تجویز کیا ہے, کیا؟ کہ ایسا شخص کسی طرح آسمان تک پہنچنے کی کوشش کرے, پھر جس طریقے سے وہ پہنچ رہا ہے اس کو وہ کاٹ دے جیسے وہ رسی ہے, پھر دیکھے کہ کیا ایسا کرنے سے اس کی مشکل آسان ہوئی۔ ایسا شخص اگر مایوسی میں خودکشی بھی کر لے, بیسیکلی یہ جو مثال ہے اس میں خودکشی کی بات ہو رہی ہے, یعنی ایسا شخص اگر مایوسی میں خودکشی بھی کر لے تو پھر دیکھے کہ کیا خودکشی کر کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ یعنی جو شخص اس حد تک بدبخت اور نامراد ہو چکا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہونے لگے، اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جائے کہ وہ میری مدد نہیں کرے گا، اور اس بدگمانی میں مبتلا ہو کر وہ دوسروں کو اپنا مولا یا اپنا مرجع بنانے لگے یا دوسروں پر توقعات رکھنے لگے، تو وہ جو چاہے کر دیکھے، مثلا یہ کہ آسمان تک وہ کسی سبب سے پہنچ جائے اور وہاں جا کر اپنے معاملے کا فیصلہ کرانا چاہے، غم اور پریشانی دور کرانا چاہے تو کر دیکھے، اس کی کوئی تدبیر اس کو فائدہ نہ دے گی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا اس کو کھلی آیات یا روشن آیات کی شکل میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وَالَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ جو یہودی بنے، وَالصَّابِئِينَ، اور صابی، وَالنَّصَارَى، اور عیسائی، وَالْمَجُوسَ، اور مجوس، وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا۔ کتنے لوگوں کا ذکر ہو گیا؟ الَّذِينَ آمَنُوا ایک، الَّذِينَ هَادُوا دو، الصَّابِئِينَ تین، النَّصَارَى چار، المجوس پانچ، وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا چھ۔ یہ سب لوگ جو ہیں، ان میں سے ہر گروہ اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے وہ بھی، جو لوگ یہودی بن گئے وہ بھی، صابئین، صابئین کی پیچھے بھی وضاحت گزر چکی ہے، ایمان والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، یہود جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، صابی جو ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، والنصارہ اور عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، والمجوس اور مجوس جو ایران کے آتش پرست ہیں، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جو مشرک ہیں یعنی ان کے علاوہ باقی مشرکین۔ یہ اس وقت جو الگ الگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ ابتدا سے ایسا نہیں تھا۔ شروع میں سب لوگ ایک ہی دین کے ماننے والے تھے، کان الناس امتن واحدتن، سب امت واحدہ تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان کے اندر بگاڑ آیا، اور وہ بگاڑ ایسا تھا کہ انہوں نے اپنے دین کو بھی بگاڑ دیا، اور بعد میں پھر اصل دین کو چھوڑ کر بگڑے ہوئے دین پر قائم رہے۔ دین کے اندر تحریفات اور تاویلات سے کام لے کر، خود ساختہ تشریحات سے کام لے کر اس کی اصل روح کو ختم کر دیا۔ اور ہوا کیا کہ جب ہر ایک نے دین میں اپنی منمانی تفسیریں کی، منمانی باتیں کی، تو انسانوں کے درمیان اتحاد کی بجائے اختلاف پیدا ہوا، اور یہ اختلاف مخالفت میں اس طرح بدلا کہ ایک دوسرے کو گوارا کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ فرمایا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ ان کے درمیان سے کیا مراد ہے؟ پچھلے تمام گروہوں کے درمیان، کہ ان میں سے کون حق پر تھا اور کون دین میں تبدیلی کا مرتکب ہوا۔ بات یہ ہے کہ حق کا فیصلہ تو دنیا میں ہو چکا ہے، کس طرح؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے، یعنی قرآن پاک کے ذریعے، پچھلی تمام کتابوں میں جو تحریفات ہوئیں اس کی اصلاح اس کتاب میں موجود ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی تعلیمات کے ذریعے، اور جیسے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کیا جائے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ تو ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، یعنی حق کو واضح کرے گا، اور مزید یہ کہ جو غلط کام کرنے والے ہیں ان کی سزا کا فیصلہ بھی ہوگا قیامت کے دن، یعنی ان میں سے کس کو کیا اور کیسی سزا دی جانی چاہیے اس کا فیصلہ پھر قیامت کے دن ہوگا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک گروہ حق پر نہ ہونے کے باوجود بہت ترقی کر سکتا ہے. مثلا اس میں سے آپ دیکھیں کہ بعض مذاہب ایسے ہیں کہ جن کے اندر بہت سا بگاڑ ہے, اس کے باوجود دنیا میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں, ایک بڑی تعداد میں ان کے فالوورز موجود ہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے فالوور زیادہ ہوں وہ حق پر ہوگا؟ نہیں, لوگوں کی بھیڑ یا لوگوں کا زیادہ ہو جانا کسی کے ساتھ اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں, یا گارنٹی نہیں کہ کوئی شخص حق پر ہے اس لیے بہت لوگ اس کے ساتھ ہیں. حق کو افراد کی کثرت اور قلت سے نہیں پہچانا جائے گا, حق کو اس کے دلائل کے ذریعے پہچانا جائے گا کہ دلیل کیا ہے. تو یہاں پر ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز, ان کا حق پر ہونا بھی کب ثابت ہوگا؟ کہ وہ خود بھی قرآن اور سنت کی کتنی پیروی کر رہے ہیں. اگر وہ بھی محض دعویٰ کر رہے ہیں اور عملی طور پر وہ ان تعلیمات سے بہت دور ہیں, اور ان تعلیمات سے دوری کی بنا پر ان کے درمیان بھی باہم اختلافات اور جھگڑے ہیں, تو اس کا فیصلہ بھی قیامت کے دن ہوگا. تو کبھی بھی کسی سچائی کو پہچاننے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ اس کی دلیل کیا ہے, اس کے بارے میں اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا, آپ کی سنت کیا ہے. ان اللہ علی کل شیء شہید, بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے. الم تر ان اللہ, اب ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ ذرا غور تو کرو, کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ بے شک اللہ تعالی, یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض, سجدہ کر رہی ہے اس کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے, والشمس والقمر والنجوم والجبال, اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ, والشجر اور درخت والدواب اور جانور, وکثیر من الناس, اور بہت سے لوگ بھی, یعنی اس دنیا میں پائے جانے والے ہر طرح کے حیوانات, نباتات, جمادات, چوپائے, پرند, سب کے سب اللہ کی اطاعت میں جھکے ہوئے ہیں, اور کچھ انسان بھی. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ, اور بہت سے انسان ان پر عذاب چشمہ ہو گیا. اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف لوگوں نے اپنے دین کو بگاڑ لیا, دوسری طرف کائنات کی وہ تمام چیزیں جن کے پاس اختیار نہیں تھا وہ ایک اصل دین پر قائم ہیں, اللہ کے لیے سجدہ ریز ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہود اور صابین اور نصارہ, ان کے ہاں عبادت کی شکلیں مختلف ہو گئیں. ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اوروں کی عبادت کو بھی اپنا شعار بنا لیا. انہیں کائنات کی مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو آسمان اور زمین اور ان کی تمام چیزیں, سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ, یہ سارے کے سارے تو صرف اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں, ان میں تو کوئی اختلاف نہیں, کوئی مذہبی جھگڑا نہیں, ان سب کا دین تو ایک ہی ہے, تم نے اپنے دین مختلف کیوں کر لیے. اور بہت سے انسان بھی حق پر قائم ہیں جو صرف اس رب کو مانتے ہیں اکیلا, واحد, احد, صمد, لیکن بہت سے لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ, ان پر عذاب چشمہ ہو گیا, یعنی وہ بہت بڑے مجرم ہیں کہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں, اور یہ کہ ایسا عذاب ہے جو قیامت کے دن ان کو رسوا کر دے گا. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ, اور جس کو اللہ رسوا کر دے اس کو تو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. ان اللہ یفعل ما یشاء, بے شک اللہ کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے. اب ان آیات کی ذرا آپ تلاوت سنیے, غور کیجئے, الفاظ کی وضاحت اور آیات کا مختصر خلاصہ ہو چکا, اب ذرا اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے, لیکن اس سے پہلے آپ تلاوت سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن ذا